بعض قاری صاحبان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو مشاعرہ مدرسۃ المدینہ سے ہمیں ملتا ہے اس سے ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا، اور مدرسے کے اوقات کے بعد رات دیر تک وہ ٹیوشن بھی گھروں پہ جا کر پڑھاتے ہیں اور دعوت اسلامی کا بالکل وہ کام نہیں کرتے، یا امامت کرتے ہیں تو عشاء پڑھاتے ہی سو جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں وہ شرکت نہیں کرتے. ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، یہ کہ مفہوم اس کا یہ کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی پیسوں سے ہوگا، درہم و دینار سے ہوگا نا، غالباً یہ ہے. اب کیا کیا جائے، پیسوں کے بغیر ظاہر گزارا بھی نہیں ہے، مگر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، پیسے زیادہ چاہیے. اب یہ کہہ کر ٹیوشن پڑھانا کہ مدرسے میں تنخواہ پوری نہیں ملتی، تو کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ مدرسے میں آپ کو پڑھانا ہی پڑے گا. مدرسے میں آپ پڑھائیں اور دعوت اسلامی کے کام کے لیے وقت تو نکالنا چاہیے، ورنہ یہ کہ دوسرے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کام کرتے ہیں جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ان کی تنخواہیں بھی قلیل ہوتی ہیں. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جو ایسی نوکری ہی نہیں لیتے کہ جس میں دعوت اسلامی کام کرنے کا موقع نہ ملے، کئی دیکھے نہ ایسا دھندا اپناتے ہیں کہ میں کہیں دعوت اسلامی کام میں محروم ہو جاؤں گا، مجھے زیادہ آمدنی نہیں چاہیے، مجھے دعوت اسلامی چاہیے. تو کم تنخواہوں میں قلیل آمدنی میں وہ گزارا کرتے ہو دعوت اسلامی کام کرتے ہیں. مگر اب آپ سوچ لیں کہ آپ صرف پیسوں کے لیے کیوں کرتے ہیں، آپ کہیں نہیں میں پیسوں کے لیے نہیں کرتا، تو چلیے مفت مدرسہ پڑھائیں، رات کا پڑھائیں، دن کی تنخواہ جاری رکھیں. رات کا بھی نہیں پڑھاتے، کئی ایسے ہمارے مدرس ہیں جو رات کا مدرسہ میں کہوں گا اس لیے اسی لیے نہیں پڑھاتے کہ ان کو پیسے نہیں ملتے، صرف 40 منٹ کا مدرسہ ہے، 41 منٹ. تو آپ جب دن کا تو 8 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا پڑھا سکتے ہیں پیسوں کے لیے، تو اللہ کے لیے 41 منٹ کا بھی پڑھا دیجیے، آج توفیق مل جائے. عشق کے آقا دائے سوال، یا مرشد میری جھولی بھر دو کر دو منو مالا مالا، نہ دو دولت نہ دو لگے ہاتھوں نیت ہی کر لیجئے کہ آپ انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں نگران کی جو بھی اپنا ذیلی نگران ہلکا نگران اس کے ماتحت ہی پڑھانا، اپنا پرائیویٹ نہیں کھول ڈالنا، وہی اپنے طریقہ کار کے مطابق. کون کون ہمارے مدرسین نیت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے علاقوں میں رات والے بالغان کے مدرسے بھی پڑھائیں گے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اسی طرح امام صاحبان کو تو زیادہ کام کرنا چاہیے کہ امام تو عام لوگوں میں ممتاز ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت ادب کرتے ہیں. اس کے دعوت اسلامی کا ظاہر ہے کہ پریکٹیکل کام بھی ایک پیش امام نے ہی کیا تھا. اذکر اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ، اور اتنا وہ قلیل آمدنی والا پیش امام تھا کہ اس کی 250 سے تنخواہ چلی اور جب اس نے ریزائن کیا تو 700 روپے تنخواہ تھی اس کی، اور ریزائن بھی اس نے دعوت اسلامی کی مصروفیات کے باعث کیا. شہید مسجد میں نے کبھی بھی تنخواہ نہیں لی، اس سے پہلے 9 ماہ امامت کی تھی تو بغیر تنخواہ کی تھی، پھر نور مسجد میں تنخواہ لیتا تھا میں، اب الحمدللہ اس کے بعد جب شہید مسجد میں آیا تب بھی تنخواہ نہیں لیتا تھا، یہاں بھی کبھی الحمدللہ ایک روپیہ فیضان مدینہ سے نہیں لیا میں نے الحمدللہ. تہدی سے نعمت، ترغیب، جو بھی سمجھا. تو ایک پیش امام نے میں نے کہا کام شروع کیا، تو پتا چلا کہ پیش امام کام کر سکتا ہے اور پیش امام زیادہ کر سکتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. پیش امام جا کر کسی کی علاقائی دورے میں نیکی کی دعوت کے لیے جا کے کھڑا ہو جائے تو جتنے بھی دکاندار ہیں سب اس کی ریسپیکٹ کریں گے اور غور سے سنیں گے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو ایسا نہیں، ہمارے کافی سائیں بھائی جو قاری صاحب ہیں یا ناظم ہیں اپنے حلقوں کے نگران، علاقائی نگران، تحصیل نگران تک بھی ملیں گے آپ کو الحمدللہ، کہ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اپنی روزگار کے لیے، علاقوں میں کام بھی کرتے ہیں. تو سب سست نہیں ہے اور سب چست بھی نہیں ہے. قافلوں میں سفر بھی فرماتے ہیں الحمدللہ، قافلوں میں سفر کرنے والوں کی تو بہت تعداد ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اجتماع کے بعد بے شمار قاری صاحبان نے سفر کی سعادت پائی تھی، کتنے تعداد بولیا، اچھی خاصی تعداد تھی. تو ایسا بھی نہیں، تو میں تو ان کو مطلب جگا رہا ہوں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے. تو سارے مل کر کرو گے تو کام اور بڑھے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ تو ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہے. الحمدللہ مدارس کی رونق ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت رونق ہے اور مدارس چل رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم الحمدللہ عام ہو رہی ہے. یہی آرزو، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.